Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizin son ayeti kerimesi Allah'ın takvası ile, yani Allah'a karşı takvalı davranarak vermiş olduğu ahitlere vefa gösterenlerin mükafatına işaret eden ve verilen ahde, verilen söze vefa göstermenin önemini belirten bir ayet-i kerime ile dersimiz nihayete ermişti. 76. ayet-i kerime kısaca bundan bahsediyordu. Bugün dersimizin ilk ayeti kerimesini teşkil edecek olan 77. ayeti kerime de bu hususu pekiştirici mahiyette daha geniş açıklamalarla ve daha yoğun vurgularla aynı konuyu dile getirmektedir. Ahitlerini yerine getirmeyen, verdikleri sözlerde durmayan, sözlerini değiştirenlerin ahiretteki halleri belirtilmektedir. Estaizu billah. İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim femenen kalîlâ. Şüphesiz Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir bedele, az bir kıymete, az bir pahaya satanlar, اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ İşte onların ahirette en ufak bir değerleri olmayacaktır. Yani ceza da amelin cinsindendir. Bu bir kaidedir. Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir bedele satabilenlerin ahirette kıymetleri olmayacaktır. Hiçbir değerleri bulunmayacaktır. Üstelik وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacaktır. وَلَا يُزَكِّهِمْ Ve onları tezkiye etmeyecek, temizlemeyecek, arındırmayacaktır. Onların güzel ve iyi insanlar, kullar olduklarına dair onlara, onların lehine, onları memnun edecek hiçbir söz işitemeyeceklerdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ve onlar için çok can yakan, acıtan bir azap vardır. Allah-u Teala'nın insanlar üzerindeki ahdi, evvela kul olmamız, Adem oğullarından olmamız hasebiyle, ilk ahdi, birinci ahdi, bizim onu eşsiz ve ortaksız olarak, biricik Rabbimiz ve ilahımız olarak kabul etmemizdir. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere ervah aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda hepimiz evet sen bizim Rabbimizsin demiş ve bu doğrultuda şehadetimizi, şahitliğimizi dile getirmiştik. Ve bu onu Rabb olarak bilip tanıdığımıza, onun eşsiz ve ortaksız olduğuna dair ona verdiğimiz ilk taahhüdümüzdü. Esasen bu ahit, bu taahhüt, bu söz, beşeriyetin ebediyete doğru devam edecek olan veya dünyanın, insanların mükellefiyet çağlarından itibaren, ferdi hayatlarında her bir ferdin mükellefiyet çağından ölümüne kadar Beşeriyetin de Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilmesi anından kıyamet yüzüne indirilmesi ana kadar. Beşeriyetin hayat seyrini belirleyen bir taahhüttür, bir sözdür. Ve insanların bu verdikleri söze sadakat göstermeleri, bağlı kalmaları veya kalmamaları onların insanlar olarak da birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyici bir ölçüdür veya belirleyici bir karardır. Rabbinin Allah olduğuna dair ahdine sadakat gösterenler, kendileriyle, aileleriyle ve diğer insanlarla, yine Rabbim Allah'tır dedikleri, sen bizim Rabbimizsin dedikleri, Yüce Allah'ın kendileri için koymuş olduğu emir ve hükümler çerçevesinde hareket ederler. Allah'ı Rab ve İlah olarak kabul eden ve ona hiçbir şekilde başka herhangi bir varlığı ve gücü ortak koşmayan, yani Rabbim Allah'tır veya Rabbimiz sensin sözüne tam anlamıyla sadakat gösterenler, yani gerçek müminler, gerek bireysel hayatlarında, gerek ailevi, gerekse de sosyal hayatlarında, hep Allah-u Teala'nın hayatları için belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde hareket ederler. Buna karşılık, Allah-u Teala'ya Rabbimiz sensin diye verdikleri sözlerinde durmayanlar, kendileriyle ilgili ilişkileri de, başkalarıyla olan ilişkilerini de veya kendileri ilişki belirlemek durumunda oldukları takdirde de kesinlikle Allah'ın şeriatine, Allah'ın emir ve hükümlerine göre bir ilişki veya bir sistem içerisinde bulunmazlar. Bunlar artık Allah'ın dışında kendileri bu şekilde adlandırsalar veya adlandırmasalar, bilseler veya bilmeseler, Allah'ın dışında Rab kabul ettikleri güçlerin veya kendilerinin ortaya koydukları Allah'ın dinine ve nizamına muhalif, Allah'ın şeriatine aykırı olan esaslara göre ilişkilerini kurar ve geliştirirler. Bunların ister barışçıl ilişkileri, ister düşmanca ilişkileri, ister savaşları, ister antlaşmaları, ister bireysel hayat ve ilişkileri, ister toplumsal hayat ve ilişkileri, hiçbirinde ilişkilerinin kaynağı, ilişkilerinin belirleyicisi ve yönlendiricisi Allah'tan gelen hidayet olmaz. Aksine şeytanın rehberlik ettiği karanlık ilişkiler ve karanlık yolların sonu cehenneme çıkacak olan yolların arkasından giderler. Diğer bir ahit türü, insanların birbirleriyle olan ahitleridir. İnsanlar birbirleriyle ahitlerinde eğer sadakat gösterirlerse, bu ahit veren için de, ahit alan için de arzu edilen ve en mükemmel ilişki şeklidir. Böylelikle insanlar birbirlerine güvenirler, insanlar birbirlerinden emin olurlar, insanlar aldıkları sözlere güvenerek kendileri de ona göre kendileri için bir yol tayin edip çizebilirler. Faraza, Ahmet'in Mehmet'ten şu kadar lira alacağı var. Ve bu alacağını filan tarihte tahsil edeceğini biliyor. Çünkü ona öyle söz vermiş. Elindeki belge de böyle gösteriyor. O bu söze, bu ahde dayanarak ona göre, kendisine göre bir ne yapar? Ekonomik bir çerçeve çizer. Ve bu ekonomik çerçevede onu bir yere alacağı paraya ve bu parayı alacağını bildiği zamana göre ne yapar? Bir yerlere oturtur, ilişkilerini ona göre kurar, geliştirir. Bunun vaktinde gelmemesi, zamanında gelmemesi veya belirlenen miktarıyla gelmemesi halinde ister istemez Ahmet'in Mehmet'ten alacağı söz gereği, alması gereken o miktar gereği gibi zamanında, vaktinde gereken miktarda gelmediği için Ahmet'in ilişkilerini bozacaktır. Belki Ahmet'in bu noktada herhangi bir ihtiyatı veya bir tedbiri yoksa o da başkasına vermiş olduğu sözleri ne yapacaktır? Yerine getiremeyecektir. Ve bu cemiyet hayatında düşünün zincirleme olarak devam ettiği takdirde. İnsanlarda birbirlerine güven kalmaz. Güvenin olmadığı bir yerde ise hiçbir zaman rahat bir sosyal, ekonomik hayat yürüyemez, cereyan etmez. Aile hayatında bu daha da öyledir. Eşler birbirlerine güvenmeyecek olurlarsa, birbirlerine itimat etmeyecek olurlarsa, her ikisinin de hayatı cehenneme döner, şüpheler onları sürekli olarak rahatsız ve tedirgin eder. Kısacası, ahitlere vefa gösterilmeyen bir hayatta huzur ve sükun olamaz. Bugünkü beşeriyetin hayatındaki huzursuzluğun birinci ve en büyük sebebi, beşeriyetin çok büyük miktarda, çok büyük bir sayıda Cenab-ı Rabbül Alemine vaktiyle vermiş oldukları sözde, ahitte durmayışlarıdır. İnsanlık eğer Rablerine olan ahitlerinde durmuş olsalardı insanlar, Cenab-ı Allah da kendisine verilen sözde durmalarının karşılığında o da onların üzerinden rahmet ve bereketini elbette ki esirgemeyecek, daha fazlasıyla ihsanlarda bulunacaktır. İnsanlar arasında bugün gördüğümüz zulüm, sömürü, tahakküm, talan, isyan, Cenab-ı Allah'a açıkça veya söylenmeden de olsa kafa tutmalar, kısacası her biri cehenneme giden, sonu uçurum olan yollar üzerinde beşeriyet bu kadar hızlı ve serserice yürümezdi. Demek ki Allah'a verilen ahde vefa göstermek, hayatın çok önemli bir esası ve unsurudur. Hatta diyebiliriz ki hayatın en büyük ekseni budur. En büyük odak noktası budur. İnsanların Cenab-ı Allah'a ve kendilerine verdikleri, birbirlerine verdikleri ahde vefa göstermeleri. Bu anlattıklarımız ahde vefa göstermemenin dünyadaki bazı olumsuz, menfi tezahürleridir kısaca. Ahiretteki tezahürlerini ise Cenab-ı Allah kendisi, bakın, çok etraflı bir şekilde ve üzerinde, ifade yerindeyse basa basa duruyor. Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir pahaya satanlar, ne olurdu esnafımız küçüğüyle büyüğüyle alışveriş yaparken yemin etmeseydi? Değer mi ya? Bir dünyalık servetiniz ne kadar olursa olsun, yapacağınız alışveriş ne kadar büyük olursa olsun, sağlayacağınız kar ne kadar büyük olursa olsun, onun için Allah'ın adını, o dünyevi menfaat için Allah'ın adını ağzınıza almaya değer mi? Allah'ın adı böyle basit şeyler için ağza alınmamalıdır. Allah'ın adı onun şanını yüceltmek için, ona ibadet etmek için, ümmet üzerinde, Müslümanlar üzerinde, aramızda huzur ve sükunu sağlamak için anılmalıdır. Onun için zikredilmelidir. Ama gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, alacağınız faraza 3 kilo domatestir. Faraza, diyelim ki yahu sende domates 2 lira, yukarıda 1,5 liradan. Başlıyor, vallahi halden bu kadar fiyat. Bu bir örnektir. Gayem, efendime söyleyeyim, domates satanları veya manavları kötülemek değildir. Bu bir örnektir. Ve bu yalnız onlara ait bir örnek değildir. Allah'ın adını az değerler için, önemsiz değerler için, haşa, bozuk para gibi harcamanın kıymeti manası yok. Değmez. Hepimizin serveti, bütün dünya gereksiz yere değerini küçültecek mahiyette Allah'ın adını ağza almaya değmez. Ona dikkat etmek lazım. İşte az bir bedele satanlar, Allah'ın ahdini ve yeminlerini satanlar var ya, işte onların ahirette en ufak bir payları olmayacaktır, kıymetleri olmayacaktır. Allah onlarla konuşmayacak. Konuşsa bile onlara gazabını dile getirecek. Başka ayetlerde belirtildiği gibi. Ve la yanzuru ileyhim, ve onlara bakmayacak. Baksa bile gazap, azap ve öfke bakışıyla bakacak. Yevmel kıyame, kıyamet gününde. Ve la yuzekkihim, ve onları hiçbir şekilde tezkiye etmeyecek. Onları övmeyecek. Onları temize çıkarmayacak. Bu Allah'ın onlara karşı tavırları ve tutumu. Üstelik bir de dünya hayatında ahitlerini ve yeminlerini az bir bedel için değiştirdikleri ve sözlerinde durmadıkları, onlar için de acıklı bir azap vardır. Çünkü sözlerinde durmayışlarının yalnız kendilerine değil, başkalarına da çok büyük zararları olmuştur. Allah'a olan kulluk ahdinde durmayan bir insan, kendisi Allah'a ibadet etmemekle kalsa ve ibadet etmeyişinin zararı sadece kendisinin olsa, derdiniz ki bunun zararı sınırlıdır. Fakat derler ya, bir kötünün yedi mahalleye zararı var kabilinden. Sözünde, Allah'a verdiği sözde, ahdinde durmayan bir kimsenin hiçbir zaman zararı sadece kendi sınırları çerçevesinde kalmaz, başkalarına da zarar verir. Ve elindeki imkanlara ve yetkilere göre bu zararı daha da artar. İmkanları ve yetkileri ne kadar büyük olursa, Allah'ın ahdinde durmayışının başkalarına zararı, çerçevesi ve boyutu o kadar büyük olur. İşte Allah'a olan ahitlerinde durmayanların yaptıklarına Kur'an-ı Kerim bir örnek veriyor. Bu 78. ayet-i kerime bu şekilde Allah'a olan ahitlerinde durmayanların yaptıklarına bir örnek olmak üzere şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kur'an-ı Kerim böyle bir örnekten söz etmezse ve gerçekten Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu dönemde, ki günümüzde de var, bu tipten insanlar bulunmasaydı, insanlar nasıl olur da bu kadar hadlerini aşabilir diye hayret edecekti. Yine hayret edilmek söz konusudur, hayret etmek söz konusu, ama acaba böyle bir örnek olabilir mi diye insan düşünürdü. Bu kadarı olur mu derdi. Ama Kur'an-ı Kerim haber verdikten sonra, hem de Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bu tip insanlar mevcut olduğuna göre, bunda acaba olur mu diye bir şey, bir tereddüt söz konusu olamaz. Ve inne minhum leferikan, şüphesiz onlardan öyle bir kesim, öyle bir grup vardır ki, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Dillerini kitap okurken eğip bükerler ki, siz onu o okuduklarını kitaptan zannedesiniz. Halbuki o kitaptan değildir. Onlardan öyle bir kesim vardır ki siz onların size okuduklarını kitaptan zannedesiniz diye, ki kendisi kitaptan değildir, kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğer ve bükerler. Buradaki kitaptan kasıt Allah'ın kitabı. Özellikle de Tevrat. Kim yapıyor bunları? Yahudi alimleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde özellikle Medine'de yaşamakta bulunan ileri gelen Yahudi alimleri. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Daha da ileri gidiyorlar. Yani iftiralarına daha da sarahat getirerek, açıklık getirerek diyorlar ki ve o, bu okuduğumuz Allah tarafından gelmiştir derler. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Halbuki o okudukları Allah nezdinden değildir. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve bile bile Allah'ın aleyhinde, Allah hakkında yalan söylerler. İşte bunlar verdikleri sözde yerin verdikleri sözü, ahitleri yerine getirmeyenlerin açık ve belirgin bir örneğidir. Şimdi örnek bu iken az önceki ayette belirtilen ceza da ne dersiniz? Tam uygun bir ceza olmaz mı? Adil bir ceza değil midir? Bunca işleri, bunca kötülükleri, bunca zulümleri, bunca hainlikleri yapanlara Allah herhalde mükafatı vermesi beklenemez. Niçin böyle yapıyorlar? Veya niçin böyle yapıyorlardı? Gayet açık. Bakara suresinde de uzun uzun gördüğümüz gibi. Yahudiler bir defa bu ümmeti, bu dini ve bu dinin peygamberini, bu peygambere indirilen kitabı hiçbir zaman hazmedemediler, hiçbir zaman güzel karşılamadılar. Sonuna kadar kıskandılar, her fırsatta sonuna kadar düşmanlık beslediler ve düşmanlıklarının gereği olan, gerek hile, desise ve tuzaklar vasıtasıyla, gerek zamanı geldiğinde savaşlar yaparak, zamanı geldiğinde Müslümanları arkadan vurmak isteyerek, fırsat bulduklarında Peygamber aleyhissalatü vesselama çeşitli şekillerde suikastler düzenleyerek, onu öldürmek isteyerek. Müslümanları dinlerinde geçen derslerimizde gördük, şüphe ve tereddüde düşürmek isteyerek, ne yaptılar? Bu kinlerinin gereğini, İslam'a karşı o uzlaşmaz düşmanlıklarının gereğini yerine getirmeye çalıştılar. Fakat bu Müslümanlara karşı yaptıklarıydı. Bir de hem kendi konumlarını ve menfaatlerini hem de çevrelerindekini koruyarak ve böylelikle kendi konumlarını ve menfaatlerini koruyarak bir şeyler yapmaları, bunu sağlayacak bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Kendi konumlarını korumak, etraflarında bulunan Yahudilerin herhangi bir şekilde hak dine girmelerinin önüne geçmek amacıyla da kendi iç bünyeleri içerisinde bir şeyler de yapmaları gerekiyordu. İşte bu yapmaları gereken şeyleri de böyle ortaya koydular. Kendi elleriyle kitaplar yazdılar. Veya kendi elleriyle Tevrat'ın arasına müdahalelerde bulundular. Tevrat'tan olmayan şeyler yazdılar veya Tevrat'taki ifadeleri değiştirdiler. Ve dediler ki, bu kitaptandır, yani bunlar Tevrat'tandır. Eğerek bükerek, adeta ciddiyetle Tevrat okuyorlarmışçasına, bir iftirayı değil, ciddi olarak Tevrat okuyormuşçasına, öyle okuyorlardı. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Siz onu kitaptan zannedesiniz diye. Burada hitap Muhammed ümmetinedir. Niçin? Çünkü Muhammed ümmetine, Müslümanlara, ashab-ı kirama ve Peygamber Efendimiz'e karşı yaptıkları bu hilekarlıkla, dolayısıyla kendi insanlarına da mesajlarını vermiş oluyorlardı. Diyorlardı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, doğrusunu istersen senin niteliklerin ile bizim kitabımızda senin gelecek olan son peygamber ile ilgili olarak söylenenler arasında bir uyum yok. Birbirleriyle örtüşmüyorlar. Bizim kitabımızda gördüğümüz nitelikler senin hakkında değilmiş. Dolayısıyla sen kitabımızın haber verdiği peygamber değilsin, diyorlardı. Bu okuduklarımız Allah'tan gelmiştir, diyorlar. Halbuki Allah'tan gelmemiş. Ve bile bile onlar Allah'a yalan iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim, bakınız bu ayet-i kerime ile onların yalancılıklarını, sahtekarlıklarını her bir cümlecik ile ayrı ayrı vurguluyor ve her bir hallerini ayrı bir cümlecikle dile getiriyor. Onlardan öyle bir kesim, burada tekrar dikkatinizi çekelim, Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah son derece adaletlidir. Hepsi yapıyor demiyor. Hepsinin bunu yaptıklarını söylemiyorlar. Çünkü Abdullah bin Selam ve arkadaşları radıyallahu anhum iman etmişlerdi. Abdullah bin Selam da onların en alimlerinden idi. O Allah'a yemin ederek kendi öz evladını tanıdığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdığını ifade etmişti. Ve onun arkadaşları aynı şekilde, ama bunlar azdır. İşte Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah adaletini burada da gösteriyor. Onlar böyle yapıyor demiyor. Ve bu bizim de adil olmamız için bir göstergedir. Bir emirdir, bir irşattır. Onların bir kesimi kitap ile dillerini eğer bükerler, kitabı okuduklarında siz onu kitaptandır diye zannedesiniz diye. Halbuki o kitaptan değildir. Evvela siz öyle zannedesiniz diye. Ne demek? Onun kitaptan olmadığı zaten anlaşılıyor. O kitaptan değildir, tekit ediyor. Bu Allah tarafındandır, diyorlar. Bu kadarını bile onun Allah tarafından olmadığını göstermek için yeterlidir. Yine yetmiyor Cenab-ı Allah. Halbuki o Allah tarafından gelmemiştir, diyor, ekliyor. Ve onlar bilerek Allah hakkında yalan söylüyorlar, diyor. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra eğer onlar gerçekten söylediklerinde doğru olsalardı, ey Muhammed, bu da senin söylediğin yalanlardan bir yenisidir, haşa, demeleri gerekmez miydi? Fakat onlar insanlara, Müslümanlara, Cenab-ı Allah'a karşı iftira etmekle, hele hele bu vahiy döneminde, vahyin nazil olduğu bir dönemde o kadar büyük bir gaflet içerisindeydiler ki, vahyin inerek kendilerini tekzip edeceğini, hemen yalanlayıvereceğini, ifade edilirse ipliklerini pazara çıkaracağını unutuveriyorlar. Gafletin bu kadarı da olmaz. Ahireti unutmuşlar, kendi kendilerini unutmuşlar, ceza olarak da Allah onlara kendi kendilerini unutturuyor. Öyle bir menfaat gayyasına, kuyusuna, dipsiz kuyusuna dalıyorlar ki o kapkaranlıklar içerisinde bunun sonu ne olabilir diye düşünemiyorlar. Oysa küçücük bir çocuk dahi iki adım ötede bir tehlike gördüğü zaman elinden geldiği ilk fırsatta hemen o tehlikenin yanından geçip kendisini kurtarmaya çalışır. Bunlar Allah'ın söyledikleri her şeyi duyacağını, bileceğini bilmeyen insanlar değillerdi. Bunlar gerçekten o zamanın şartları içerisinde dini bilen insanlardı. Bildikleri halde bu kadar büyük cürümler işleyebildiler. Birinci sebep dediğim gibi aşırı derecedeki kıskançlıkları. Çünkü iblis bile Adem Aleyhisselam'ı kıskandığı için iblisliğe kadar gitmiştir. Kıskançlığın insanın kalbinde yer etmesi halinde insana işleteceği günahlar, insana işleteceği cinayetlerin ardı arkası kesilmez. İşte onlar çekemediler. İsrail oğullarından peygamberliğin alınıp İsmail oğullarından gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilmesini. Buna tahammül edemediler. Bu tahammülsüzlükleri dolayısıyla bu ümmeti kıskandıkları için bu komploları yaptılar. Allah-u Teala da onlara müstahaklarını verdi, yalancılıklarını açık ve seçik bir şekilde ortaya koydu. Bazıları veya bazen konuşuruz kendi aramızda veya yazarız veya yazılanları okuruz. Efendim, Yahudiler ve Hristiyanlar 300 yıldır bizi yıkmak için uğraştılar. Kim demiş? Niye 300 yıl? 1400 yıldır başlattıkları savaş hala devam ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi devam edecektir. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ diyor Cenab-ı Allah. Yahudiler de Hristiyanlar da sen onların dinlerine uymadığın sürece senden hoşnut olmayacaklar. Senden memnun kalmayacaklardır. Bu savaşın sonu gelmez. Ama onların savaşlarının bize zarar vermemesi için bizim kendi bünyemizi sağlamlaştırmamız lazım. Yoksa onlar savaşlarına aralık vermeyeceklerdir. Bugün gibi bizi zayıf buldukları zamanlarda dört bir yandan çullanacaklardır. Ta 80 küsur yıl önce efendim Mehmet Akif'in de deyimiyle İslam'ın sonunu getirmek için Çanakkale'deki yığılmaları, birikmeleri bu işin sonunu getirmek içindi. Hiçbir zaman İslam'ın sonunu getirmek ve İslam'ın varlığını yeryüzünden silmek gaye ve hedeflerinden ne Haçlılar, Hristiyanlar ne de Yahudiler vazgeçmemişlerdir. Ve az önce okuduğum ayet-i kerimeden de açıkça anlaşılacağı gibi vazgeçecek değillerdir. Ve bunlar kalkıyorlar, aynı şahıslar olmasa bile, aynı cinayetleri bir taraftan birileri işliyor, öbür taraftan öbürleri bu cinayetler hiç olmuyormuş gibi biz Müslümanlarla diyaloğa girmek istiyoruz. Aman ya Rabbi, hay hay, diyaloğa girmek istiyorsanız evvela şu savaşınızı kesiniz. Evvela Müslümanlara olan bu zulümlerinizi, bu adaletlerinizi, bu kininizi ve bunun gereği olan zalimce ve gaddarca, adil olmayan, dengeli olmayan savaşlarınızı, hücumlarınızı, taarruzlarınızı önce bir durdurun bakayım. Bunlar hiç olmuyormuş gibi. Bizde bunlar hiç olmuyormuş gibi saf ve gafil aramızdan bazı kimseler, aa tabii dinimiz de zaten bu konuda düşmanlarımızla her konuda iyi bir şekilde geçinmemizi emrediyor. Doğru, el-hak dinimiz böyledir. Düşmanlarımızla güzel geçinmeyi emrediyor. Fakat kimlerle, hangi tür düşmanlarla? Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "La yenhâkumullâhu anillezîne lem yuqâtilûkum fid-dîni ve yuhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitû ileyhim." Din hususunda sizinle savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik yapmanız, onlara adil davranmanızı Cenab-ı Allah size yasaklamıyor. Şart koşuyor Cenab-ı Allah. Sen, dinin dolayısıyla seninle savaşan, dinin dolayısıyla seni yurdundan çıkaran kimseye iyilik yapmak istesen de nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Seni öldürmeye gelen, hayatına kastetmeye gelen insana veya insanlara veya ülkelere sen çiçek atsan ne hikmi var? Ne kıymeti var? İstediğin kadar iyilik yap. O, bu iyiliğin kıymetini bilip zulmünden, adavetinden vazgeçecek mi? Yok. Çünkü o kafasında, zihninde, ruhunda, tarihinde senin hakkında, seninle ilgili olarak kendisine bir hedef belirlemiştir. Ve bu hedef senin varlığını toptan, topyekun ortadan kaldırmaktır. Onlara bu hedefi ben göstermedim ki. Biz göstermiyoruz ki. Gelin bizim varlığımızı ortadan kaldırın diye bir hedef biz onlara telkin etmedik. Bu hedefi kendileri koyuyorlar. Kendi hür iradeleriyle tespit ediyorlar. Yani düşmanlığı onlar kendileri bizzat yapıyor ve sürdürüyorlar. Böyle olmasaydı bugün İsrail'in yaptıklarının ne izahı nasıl yapılabilirdi? Amerika'nın yaptıklarının izahı nasıl yapılabilirdi? Bunların düşmanlıkları doğrudan doğruya bizim dinimizedir. Ve bizim dinimize bağlılığımızadır. Bizi dinimize bağlılığımızdan dolayı cezalandırırken bu arada servetlerimizi de talan ediyorlar. Bu da ikinci bir karlarıdır veya kazanımlarıdır veya hedefleridir. Yoksa Yahudi Yahudi kaldığı sürece, Hristiyan Hristiyan kaldığı sürece hiçbir zaman Cenab-ı Allah'ın kendilerinden söz ettiği, kendilerinin kendileri için bu ümmet hakkında belirlemiş olduğu hedeflerinden asla vazgeçmezler. Dolayısıyla biz eğer kendimizi toparlayabilmişsek, biz eğer dinimize sadakatimizle güçlerimizi, gücümüzü ortaya koyabilmişsek, dinimizin gereğini hayatımıza hakim kılmak suretiyle onların her türlü oyun ve desiselerini boşa çıkartabilecek durumdaysak, onların bizlere yaptıklarının bir zararı olmaz. Kur'an-ı Kerim'in belirttiği gibi sadece ağızlarından çıkacak olan eziyetler çıkabilir. Bunun da bizim için fazla bir kıymeti yoktur. Çünkü bir Arap atasözünün dediği gibi, çok affedersiniz, köpeğin havlamasının buluta zararı yoktur. Bulut şu kadar binlerce kilometre, binlerce metre yukarılarda. Köpek havlamış ne yazar? Buluta ne zararı olacak? İslam'ı yaşayan İslam ümmetinin durumu aynen böyle olur. Öbürlerinin de size, efendime söyleyeyim, zarar vermek için söyleyecekleri de aynen verilen bu misaldekinden daha ileriye gidemez. Bir de bizim buradan çıkartacağımız bir diğer öğüt. Cenab-ı Allah geçmiş ümmetlerin hatalarını, yanlışlıklarını, hastalıklarını anlatırken bize de dolaylı olarak benzeri rahatsızlıklara, hastalıklara yakalanmamamız için bir öğüt vermiş oluyor. Yani kısacası bundan bizlerin de çıkartacağımız şu olmalıdır. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'ın dininde varmış gibi göstermemeliyiz. Bu bilerek yapılırsa küfürdür, bilmeyerek yapılırsa insanların sapmasına sebep teşkil edecek kadar büyük bir günahtır. Farkında olunmaması zararını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bir şeyin eğer ayet olduğunu bilmiyorsak bu ayettir demeyelim. Hadis olduğunu bilmiyorsak böyle bir hadis vardır demeyelim. Dinin hükmü bu değildir. Dinin hükmünün bu olduğunu veya bu olmadığını bilmiyorsak bu böyledir veya değildir demeyelim. Din ile alakalı olarak bir şeyler dinlediğimiz zaman o insanların bu konudaki yeterliliklerine ve takvalarına dair bilgilerimiz olsun. Ve onların din hakkında hak olmayan bir şey, doğru olmayan bir şey söylemeyeceklerinden emin olmaya çalışalım. Gerek ilmi seviyeleri dolayısıyla, gerekse de takvaları açısından. Eskiden Müslümanlar bu konuda gereken titizliği gösteriyorlardı. Fakat günümüzde maalesef Müslümanların bu konuda yetersiz olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla din ile alakalı konuşanlardan olmasa bile, mümkün olmasa bile en azından bir şekilde o konuşulanların delillerini bulmalıyız. Duydum ki, işittim ki falanla olmaz. Hele hele, tabii mutlaka bazı istisnalar var. Televizyonlarda din ile alakalı olarak söylenenlerden, gazetelerden vesaireden din öğrenmeye sakın kimse kalkmasın. Çünkü bunlar arasında hakkı bilmeden yanlış söyleyenleri olduğu gibi, burada belirtildiği gibi dillerini Allah'ın kitabıyla okurken eğip bükenleri de vardır maalesef. Onun için dinimizi öğrenirken, dinimiz ile alakalı bilgi alırken elimizden geldiği kadar ihtiyatlı olalım. Cenab-ı Allah'a hamdolsun doğruyu bilen, doğruyu söyleyen hem ilim adamlarımız çoktur, hem kitaplarımız çoktur. Yani bu konuda bir sıkıntımız da yok. Yeter ki biz bu işin yolunu, yordamını bilelim. Dediğim gibi işte bu ayet-i kerime bu manada biz ümmete de uyarıcı, Muhammed ümmetine de uyarıcı mesajlar ihtiva etmektedir. Bu mesajları biz de dikkate alarak dinimizi öğrenirken üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışalım. Ve elbette ki en büyük sorumluluk dini öğretmek için ortaya çıkanların omuzundadır. Bu ayeti kerimeler hasbel kader benim gibi haddim olmadığı halde Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak bir şeyler söylemek isteyen kimseler için çok ciddi ve önemli uyarıcılardır. Bunların gerçekten dikkate alınması lazım. Onun için Cenab-ı Mevlamız'dan şimdiki bu ayet ile alakalı olarak söyleyeceklerimizi nihayete erdirirken şimdiden sonra ve son nefesimize kadar dini hakkında olmayan, doğru olmayan bize tek bir söz söylemeyi nasip buyurmasın. Söylemiş olduk isek, yapmış olduysak onları en kısa zamanda doğrultmak, düzeltmek, tasfih etmek fırsatını versin. Çünkü bu din Allah'ın dinidir. Bunun üzerinde biz ne kadar titizlik gösterirsek, hassasiyet gösterirsek Allahü Teala da bizi o kadar koruyacaktır. Bizim yanımızda o kadar olacaktır. Biz ne kadar Allah'la beraber olursak Allah fazlasıyla, kat kat fazlasıyla bizimle beraber olacaktır. Cenab-ı Rabbül Alemin bizim onunla olan beraberliğimizi, onun da bizimle olan beraberliğimizi sürekli olarak artırsın. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.